اگر کوئی پیچھے صف میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے چہرے کی طرف منہ کرنا کیسا؟ نماز پڑھنے والے کی طرف عین اس کی سیدھ میں چہرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کوئی پہلے سے چہرہ کیے ہوئے ہو اور اب کوئی اس کی طرف نماز شروع کرے تو اب مکروہ تحریمی کا ارتکاب نماز شروع کرنے والے نے کیا، جیسے اب یہ میں بیٹھا ہوا اس وقت چہرہ میرا آپ کی طرف ہے اور آپ نے میرے رخ پہ نماز شروع کر دی تو جرم آپ کا ہے، اور آپ پہلے سے نماز پڑھ رہے اور میں نے چہرہ کر کے آپ کی طرف بیٹھ گیا تو اب جرم میرا ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.